الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعولق والخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المستعين العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم إنا نسألك العلم النافع اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا نسألك علم القرآن والسنة يا الله ارحم الراحمين يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا واغفر لمن علمنا يا الله ارحم الراحمين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المؤمنين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد حمنا إن شاء الله تعالى قلنا بنو waxtane ci téré bi nga xamantene mom lañ wara jang insha Allah ta'ala dinañu tambali ci bis bu nga xamne manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tomber mu nek bisub altine fi yow milis lañ di kan قد كان الدخول وقد كان الخروج والاستنباء في هنومي وا شيخ الحاج مالك رضي الله عنه ننا بيسوب التيني تي لا ينتمي صلى الله عليه وسلم ديجا تي لا غاني ادنا بن لول نيب داكور نانتي نياارال بي تي لا ген ادنا نيتال بي تي لا نكو رانياني فواياج نوكتورن بو نينتال بي تي لا генي مكه بور غداي جي djuromel bi ci la duggé bir makka djurom werner bi moy ci lañ ko défé yenente sallallahu alayhi wa sallam cheikh na ahmed tijani radiyallahu anhu neena dama dan tok di xalat ana lan motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tanal ko bisub altine manam al isnayn ñaaral neena ma xalat ci bam yagg mu am lo xamantene gis na ni lolou li tax bisam yi mag yepp tombe ak altine moy dal ndekete manam moy dal ne al ahad moy je moy dimanche al ahad moy premier manam bis bi legui deuxième bis moy al isnayn mu gis ne kon al ahad sans borom subhanahu wa ta'ala moko jago ndax mom moy al ahad moy kenn yenenbi sallallahu alayhi wasallam bamou nekke ñaarelu nekk teef gi manam nekk teef existence ndax ki existé won bala dara xew te dara newu fi moy sama borom subhanahu wa ta'ala ñaarelu bisba nak moy bisu altine ñu jagnel ko ki nga xamantene mom moy ñaarelu existence bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam kon bis bo kon manam tombe na ci bisu altine alhamdullilah lolou ben la yalna yalla def nak barke bi nek ci bisu altine mu nek ci njangami inshallah ñaarel bi wa ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy bisum tamit ak bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne bis bi moy bisum barke yalla def ci barke ñaarel bi moy ci wéru gamu la tomber wéru nga xamne sik neeku ci ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci legane aduna sallallahu alayhi wasallam wa wuti moy ci bis bi mais ci wéru mom kenn wérante wu ci bis bi wéru wi la wa kon lolou mu nekkat benen bir mo xam tane dañ na comme li seigne mansour di wax dafa ala daawul yalla yalla def mu ala daawul tamit yeng wa legui kon inshallah ñu wara dugg ci téré bi nga xamantene mom dañu tuddé al umdatu fil ahkam téré la bo xamantene dafa bari ay mbir yo xamantene mom la ragné ko li tax nak ñu préféré ko ci jeexital bi parce que sinon ki lañ doon def al wal marjan mais dañu gis né al lu war marjan hadith yi parfois dañuy gudd yu ñëkki ba paré aussi dafa bari téré bu gudd la pour jexal ko day jël ay at yu bare té li nga xamantene mom mo gënon moy lo xamantene dinañ ko jexal inshallah ci temps bu yagul ba nopi aussi inshallah aussi sharh yi ñi def inshallah du doon sharh yu gudd waye li nga xamantene manam mom lañuy tambalé tay bala dara xew moy tarjuma manam wax téré bi ban façon téré la ak numu tuddu ak lan motax manam mu mel manam ñu bindé ko niñu ko bindé ñaaral bi moy wax tarjuma ki nga xamantene mom moy ci bindu téré bi wa bindu téré bi moy al-hafiz abdallah asaful al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi rahimahullah ta'ala manam wax mom moy kan histoire ak magayam rahimahullah ta'ala rahmatun wasi'a ñettel bi moy ñu wax nan lañuy sharhawé hadisi manam ban méthode dañuy utiliser pour sharh hadisi waye bala lolu mu am mbir mo xamantene tout temps ci lañuy tambalé ubim téré manam sa yu ñuy jangu téré dañ koy tambalé moy bu ñëk bi manam moy lu démé nek tégg ni nga xamantene ak importance bi nga xamantene mom la manam xam xamu diine yi am rawatina alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawatina hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam moy leral alquran lolu ben la ñaaral bi moy tegg ni nga xamantene mom la ko xamantene dafa bëgg am xam xamu diine ak war ko yor lum ci touti le amna yenn comportement yo xamne da ko raw yoyu moy yi nga xamantene manam insha Allah taala mom lañu ñëk ubbe ba lañu dem ci li nga xamantene mom moy li ñi waxon ni mom lañuy def insha Allah taala su fekkentene ki dina ci xat moy introduction muqaddimatul muallif ci bopam manam introduction bi nga xamantene mom la borom téré bi ci bopam indi han bu boba ñu boole ko ci kon sama borom subhanahu wa ta'ala dafa waxne laqad manna Allah 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasula yalla dal deug xewalena julit ni gën ja magi xewal bi mu waté ci ñoom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa mu len di jangal téré bi mu len di war di len jangal الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم مولين دي جانغال القران اك سنه با فار دي لين سلال di rafetal seen ay jikko munewa in kanu min qablu la fi dalal mubin te kat avant ci sankute gu bir lañ nekkon xamuñu won dara nekkuñu won ci yoon bu baax la sama borom nak subhanahu wa ta'ala def ñi nga xamantene ñom ñoy ñew di borom xam xami mu def leen ñu nekk ndono yeenante yi alayhi wassalatu wassalam comme ñu nga xamne nan la ko wax ci hadith usama ibn zayd ak yeneen sahaba radiyallahu anhum mune yahbilu hadha al-'ilm min kulli halafin 'uduluhu xam xam bi yalla da fay def côté bu ne gox bu ne ñi nga xamne ñom ñoy ñi mandu ñi nga xamantene ñom ñoy jukku ñi nga xamantene ñom ñoy borom jukk rafeti ñoo lako yalla tangal lool motax souvent da ngay gis borom xam xam yalla daf leen di boole boole ak ñom ay jukku yu rafet day bo la leen di boole xol bu sel da leen di boole ay doxalin yu rafet lool motax souvent nit ñi di leen bëgg boole ci du neera dañoo am xam xam kesse mais dañuy boole yor tam jukku yu rafet lool motax souvent nit ñi di leen bëgg bok na ci manam motax sama borom subhanahu wa ta'ala neena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajatun yalla dana jikiti darajay gaay yi nga xamantene ñom ñoy ñi gëm ngani waaw mo ne ak ñi nga xamantene ñom la yalla joxe jox xam xam sama borom subhanahu wa ta'ala kon ce qui veut dire que ni gëm gi bu fekkentene xam xam bi da fay nek te ngëm gi neeku fi bu boba du jariñ dara mais nak xam xam bo xamantene xam xam bu sel la bo xamantene mom ngëm la andal koku ah koku manam mom xamal ni ñooñu 100% da leen di jikiti ay daraja ba yenente bi sax sallallahu alayhi wa sallam ne benn borom xam xam mo upp daraja juroom ñaar fukki jaamu katu yalla yo xamne duñu borom xam xam 70 daraja la leen rawé mu ne ba paré daraja bu nek nak manam lim leen rawé ci daraja daraja bu nek fasu naaru goor mi ngi koy daw 70 ans manam pour woné ki nga xamantene lolou motax xam xam bu niw ak jëf xam xam bu deug ak jëf du niw mo gën jëf du bari ak xam xam bu niw xam xam bu bari ak jëf du niw mo gën jëf du bari ak xam xam bu niw wa bu fekkentene nak da nga bolé xam xam ak jëfé nak est ce koku koku mom moy ci gën ci nit ñi ki bolé xam xam ak jëfé parce que tamit xam xam jëfé rek lañ koy doyé bu fekkentene jëfé neeku fi xam xam amatu ndjal lolu motax sama borom subhanahu wa ta'ala yekiti borom xam xam yekiti na leen yekiti bo xamantene ginnaw bi mu tuddé bopam ak malaaka yi di sédélo ci mbir mi gëna mag ci mbir yi bopam la jital tek ci malaaka yi tek ci borom xam muné shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ikatu wa ulul 'ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-'azizul hakim muné mom sédéna mom yalla né amul benn bour bo xamné yello nañu jaamu ko ci deug kudul mom mom yalla sédéna lool lool moy li gëna mag li ñuy sédé moy lool moy baatu la ilaha illa allah motax ci li ñuy duggé ci l'islam motax ku ko d'accordul do dem aljanna da ngay dem safara sax fa abadan motax nit ki ci lay nekké julit wala yéfer ci lañuy mëna ci la alalam di dagané ak dérétam ak ci la alalam bok di ñongé ak dérétam ak bakkanam ak déram réputation et cetera topal lolu njari ñi nga xamantene manam ño nekk ci batu la ilaha illa allah ci la yalla fex di dogalé ñuy xex manam jihad mëna am ak yenen ak yenen ak yenen ni atté yu ci aju ko ko xamantene d'accordu ko wax kenn dula may jabar ci julit ñi ak yu mel non manam batu bat bobu sama borom subhanahu wa ta'ala jël cédé né mom bopam mom cédé nako néna man cédé nako ñu né kenen kan mo ci cédé mu né malaaka yi ñu né kenen kan mu né ak borom xam xam mu téggu ci borom xam xam lolu mo lay won importance borom xam xam yi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala wolu na leen bari ñoom dañuy cédé li mo wax dañuy cédé baat bi nga xamantene moy baatu la ilaha illallah sama borom subhanahu wa ta'ala motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne benn borom xam xam mune ma ubidallah afdal min al-fiqh fi ad-din wala faqih wahid ashadu ala ash-shaytan min alf abid hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bu nek ci sunan at-tirmidhi mune ben yalla kenn jamo ko lu upp sakku xam xam ci dine lool moy li upp li ñu jamo yalla li gëna mag li ñu jamo yalla moy lool mune ben borom xam xam kisi ben mo upp mo gëna dar ci sheytaane junni jamu katu yalla yo xamne amu ñu xam xam bi waajoju am même buñ dé buñ amé xam xam sax té jamu yalla mais yeguñu ci waaji nga xamne mom vraiment dafa xam ngeeju ci xam xam koku mo leen gën ñom junni yoy yep lolu day wone importance bi nga xamantene hein mom la am mais nak buñ waxé xam xam ci diiné buñ waxé xam xam ci diiné xam xam ngeenel yiñ ci wax yep xam xamu diiné kessé mo tax ñuy wax contrairement à ce que ñu bari luñu commencé yaakar defena mécanicien bi borom xam xam la ki nga xamné mom informaticien borom xam xam la médecin bi borom yoy yep deug la yoyu boko jangé pour xam ko boko xëssé ba xam manam day yor dara jey rek lo mëna jariñé ci nit ñi mais xam xam bi tax ñuy wax mbolé borom xam yi d'accord nañ ci ci ñu jëk ñu ak ci ñu mujju ñu nek li tax ñuy wax xam xam bi nga xamantene mom la yalla mom lañuy tag ci alquran ak sunna ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom ño doon yenenbi alayhi wasallam moy xam xamu diine bobo tax ñuy wax yi ci dess nak comme so nek informaticien wala mécanicien wala menuisier hein wala yenenbi médecin hein djel métier bamu jeex électricien hein yoy yep boko nekké aussi lo ci xam bu boba boko jarigné djulit ñi ak yene bu rafet ding ci am tiyaba comme yeneen jëf yi mais du né liñ ko xam motax and ak lool yëpp fard kifaya lay doon manam kenn do rew mu né wala dëkk bu né am nañu ko ci wara xam suko ñëpp bayé ñëpp dañuy am bakkar aussi mais nak c'est pas parce que dang ko xam que ni da ngay am tiyaba dedet ça dépend ci yene bi bobu ci day dugg ci hadith al a'mal bin niyyat bi nga xamantene inshallah moy nek hadith bi ñi jëk dugg ñaarel bi nga xamantene manam moy borom xam xam wala ko xamne tay sak xam xam ci diine dafa am teggine yo xamantene mom la wara amé bu ñëkk bi moy yene ju rafet yene bu sel jam yalla tax ko juk mu bëgg jël xam xam bi ni dama koy jël buma toggé ci jotaayu xam xam wala may déglu cassette xam xam wala may jël téré bo xamné xam xam mo ci nek ak yu mel non xaraf bu né mu japp né manam mu téewlu ko bayyi ko xel ndax xam né manam jaamu yalla la xaraf bu né mu jëm ko japp téew ko té xamné jaamu yalla bu bëss la té mu sélal yéenim ci jamono jone parce que nit ki ni sa yéene sél ni mu toll nonu la sa borom subhanahu wa ta'ala défé barké ci li nga xam lu mu tuti tuti na yéene bi sél té liñuy wax ak liñuy bind ak liñuy def limu bari bari bari yépp lén rek mo ci dess moy li nga xamné def nañ ko wala ñu wax ko ci yéene yi sél sama borom subhanahu wa ta'ala kessé tax xolal imam malik rahimahullah bimu bindé mu watta ci madinatul munawwar amna 40 yenen 40 mu watta yu ñu bind ñu ñew wax ko imam bi imam malik rahimahullah da né nañu bayyi dinañu xam lan nañu def te yalla tax ak lan mo tax am dañ ko def te yalla tax lu légui ni xolal fuñu waxé mu watta ban lañu wax ben rek lañ xam moy mu watta bi imam malik ci gis yépp dagn na manam lolou limi tekki moy sama borom subhanahu wa ta'ala ñi gëna sel xam xam ñi gëna bax selale yini ñoon dina fessel seen xam xam amna ci nak ño xamne ay benn yo xamne yalla day def duñu den xam parce que lool yalla lool la nam ci ñom lool la yalla nam ci ñom mais téréwul seen yéene day wëy téréwul seen yéene day wëy té li lay won importance yéene bobu imam malik rahimahullah bi yaayam bi mu ko indé ci biir ci kër ga Rabia parce que bi mu amé 9 ans la ko yaayam jël fekk magam dafa amone mag yo xamanteni mom déjà da commencé wona xam hadith légi nak mom té mom xamul won danaka lu bari ci hadith lool nak xawon ko yëngël touti dal mune yaay ji nak gis loolu da di koy jël wutal ko mbassin bu rafet ak ben copoté wala mbaxana bu rafet rafet daniko demal ci Rabia bo démé ci mom nga jël tégginam yi d'abord avant nga jël xam xam Rabia ibn Abi Abdurrahman rahimahullah mom tay ñu wax Rabia ar-Ra'i moy serñu wa Medina wala bokku lu bari ci ñom nga xamantene talibé Anas ibn Malik la won radiyallahu anhu et cetera mu ñew bi mu ñewé Medina bi mu togué Rabia ne ko yow xalé bi gis na manam ma ngi lay dink nga am yini bu rafet ci sakku bi ngay sakku xam xam amal yini bu rafet mu ne ko ndax daw heure bi exactement heure bi amna ben xalé bu fi ñewoon bo xamantene danaka sa morom la di sakku xam xam mais dafa amone yini bu sel yini bobu nak borom xam xam yi xam ko ci mom bu ñoom ñepp ko bëggoon ndax xalé bi ni mu amé won yini vraiment bu sel ci bokku ci borom xam xam ndax bokku ci borom xam xam yi dulu tuuti li tax dulu tuuti moy ñoom ño doon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nahnu ma'ashira al-anbiya la nu warathu dinaran wala dirhaman wama taraknahu sadaqa wa innama nu warathu 'ilman faman akhadha bihadhin wafir fek mun al ulama yakhbaruhum warathatul anbiya ñoy ndone yenenti la ilaha illa allah imagine milliardaire yi gëna mak ci aduna bi ñu la yow ya len di doon yenenti ñoom ñoo gëna mag ñepp alayhi wassalam ñu ne yow ya leen doon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun yenenti nak duñu kenn duñu doon dinar kenn duñu doon deureum dirham lepp lo xamantene dañ ko fe bayyi sarax lay doon lepp xam nga lan lañ ñu doon xam kepp ko xamantene yalla manam am nga teyengo ciir bu mag motax mu wax ci benen hadith bi neena man arada allah bihi khayra yufaqihu fi din kep ko xamne yalla nam na ci yiw en tout cas amna yiw bu mag bo xamantene yalla duko jox ñep bobu yiw nak kuko yalla nam ci mom dalay jox xam xamu diine Rabia rahimahullah ne imam malik rahimahullah alay gis nga xale bob bo ra xam bi dañ ko mujjoon bëgg ñep ci wa medina ndax xam sel yene bi mu sel non ak farlu bi mu farlu won ci sax xam xam yalla def matu manam avant ren ni mu genn aduna bi mu genné aduna motax meewam borom xam xam medina yépp fekké won nañ ko demon nañ bayyi won seen yitté yépp dem topato jiko biñ ko robé mom ci bopam mu gënt mom Rabia rahmanallah mu gënt xalé bi nek bir aljana muneko nan la yalla def mune yalla dafa xol sunu yene yekiti ma ci daraaje borom xam xam yi donte yeguma fa fek wala manam moy kon bu fekkentene da nga dugg ci sakku xam xam bi selal topoto teggini nga xamantene mom lañ borom manam mom lañuy sakku xam xam diko top diko def diko jima top même bo yegul ci daraaje borom xam xam parce que da nga dé avant yalla dafa jël sa roh avant nga fa yegg yalla da lay yekiti ci maqama borom xam imam abu hanifa ak imam ash-shafi'i rahmatullah alayhima ñom ñaan ñepp taxaw manam wax nañu ne in lam yakun al ulama awliya allah falaysa lillah waliyun ala wajhi al ard bu fekente ne borom xom xom du ñom ñoy waliyu moy yalla amul waliyu ci kaw suuf manam ñoy ñi nga xamni ñoy parando yalla ñom ñoy ñi nga xamni ñom ñoy allié te bokku na ci likoy gëna degeural moy le fait que yalla ñom la jox drapeau l'islam ñu doxal li yonent yi daan doxal lolu motax deret khalima hadith bi wax nan khalima astaghfirullah daw borom xam xam mo gën deretu shuhada yi moy martyrs ñi nga xamne dañoo dé ci tolu xare lan motax parce que ki dé ci tolu xare mom deretam rek la am joxé nako té benn yoon bobu lay dé jeexna benn yoon bobu lay dé jeexna té bu xëssé ba dé lim manam mom limi ñëw di duggal ci nit ñi ci l'islam ci xarem la ko am ci dolem la koy defé ké nak mom xam xamum day tassaro ñu bare di ci gindé ko di ci top diko di ci djubé ñu bare di ci djubé té dérèt du tour hein nono du am lepp ci jamm té khalimam bi xolal al-hafiz al-maqdisi rahimahullah bi xol bi bindé téré ba légui ñaata junni ay millions yi nit ñoo ci jarri han subhanallah lolu mom la sang borom xana xala defal borom ko xam rahmatullah alayhim ajma'in kon ci kaw lolu manam lolu benn mbir la mo xamantene ci teggini borom manam moy yene bu sel wallahi alazim suf jotay bu ne yelona nit ñi di fatalante yene bu sel bobu parce que yene bu selul xamal ni danaka dara du bax yene bu selul danaka dara du bax wa te borom xoxoy sa borom subhanahu wa ta'ala dalena fonk ñaarelu teggin bi moy fonk borom xoxoy lolu moy li nga xamni mën ta ñak parce que li ñuy wax koor bu ne dafa am hiérarchie bo démé ci militaire da ngay gis né ñom ki né ci kaw général bi mom lañuy gëna fonk dañ koy fonk bu baax après mu am colonel yé ñom lieutenant gaay kap xawma caporal lañ ko tuddé wax ko kumuñu moy kumuñu ñom ñepp dañ leen di fonk respecté leen ñom ñepp parce que la té imaginer loolu mo am fofu lan ngay xalat ci ñi nga xamantene ñom ñoy koru manam koru borom xoxu mi loolu motax té yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax né man sana'a ilaykum ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tastati'u fad'u lahu képp ko xamantene dafa def ak ñek jëme ko ci yeen na ngeen ko del lolou askononté ñek lolou bu fekkenté na mano len ko nak na ngeen ko ñaanal lolou motax di ñaanal borom xam xoy rahmatullahi alayhim nek lo xamné dafa ragné ko dafa danaka dafa war sa suné niki nonu di bañ manam di tassara senum jangale par moyen bo meuna def nga tassara sen jangale parce que lolou la ñeen meuna delo ndukal munuñu len ko delowé ci di taxaw di xulo han ngir wala nan diwaraw diw mo fété kaw diw mo gëna mag diw lolu rek taxul koku du dara lolu dara li nga xamantene mom lañ leen mëna delowé ndukal moy ñom li nga xamantene mo leen taxawna jox bo ba légui ñu necc ba tax seen aduna yépp ñu dug def ko ci lolu moy ñu tassare seen xam lolu lañ leen mëna jarignu ñu moy lepp lo xamne jangale dañ ko ñu tassara ko buñ ko mëne jangale wat buñ ko mëne bindu ñu bindu ko buñ ko mëne def ci cassette ñu def ko ci cassette et cetera mais di jël di rek di tok rek di xulo di leen xulo le ko xex rek diwo raw diwo gëna magi diwo amul morom yoyu mom bari wul jarign benen bi moy di bañ di nek ci esprit wu di len teukele parce que de toute façon li évident moy mënu ñu xam ku raw kenn li fa yalla dede mais nak par contre mën nañu xam ci zahir mbiri ana kan mo upp xam xam kan de telle sorte que ñom ñaar seeni wax su amé té xamuñu luñu mëna notalé waxu kenn ci kaw ki ci dess ñu jël waxu ki nga xamné mom vraiment gis nañ ni mo upp xam xam té mo gën ragal yalla ci zahir lool tamit important la benen mbir mi moy ki nga xamantene manam ñom ñu leen di ñaanal fuñu parce que xamuñu sax de toute façon ci li ñu ne nan par exemple way diw mom limu wax dafa wutik li di wax donc mom waxam da amu solo dede bu ñu waxe non té tam li lay day gis ko xamne mom li gëna graw moy oustazam wala serignum da fay wax ben affaire wala wa ngiro wax ben affaire keneen wax leneen rek tax mu amul ko beñ comme niñ koy wax.